เรื่องมหาสติปัฏฐาน4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยตอนที่1 ถ้าเราพร้อมตัวแล้วเราก็มาพูดกันในสิ่งที่เราควรจะพูดที่เราควรจะฟังกันให้ทั้งหมดทั้งหลายฟังกันเรื่องไม่เคยดีวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องมีสติปัฏฐานเพื่อความเข้าใจจริงๆขึ้นสำหรับพวกเราผู้ใฝ่ในการศึกษาเรียกว่าสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรู้เรื่องสติปัฏฐานแต่ความจริงสมมติถ้าสมมติว่านักปฏิบัติเราไม่ควรจะเรียกจำกัดความคล้ายๆกับจะยกตนของท่านว่านักปฏิบัติแล้วคนอื่นไม่ปฏิบัติเลยอย่างไรแต่นี่เราพูดกันอย่างนี้แล้วล่ะตัวทั้งบ้านทั้งเมืองควรจะให้มีความสำนึกเป็นธรรมดาว่าในเมื่อปวดแล้วในธรรมวินัยอันนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็คือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่พวกเรายังต้องมาแยกกันมันนักปฏิบัตินักปฏิบัติท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่ากันไปนั่นคือจะเลยจำกัดวงแคบเข้ามาเมื่อมีวัดนอนวัดนี้มีวัดป่าวัดเฉยๆยังไม่พอเพิ่มป่าเข้าไปขึ้นชื่อว่าวัดจะป่าหรือบ้านจะต้องปฏิบัติธรรมควรจะเป็นอย่างนี้ก็เขาจะไม่รู้ยี่ห้อคืออะไรวัดป่าถ้าอย่างวัดของเรานี่เขาก็เรียกกันแล้วล่ะทั้งบ้านทั้งเมืองวัดป่าบ้านแคบแคบเข้ามาแล้วคือแล้วอยากให้มองกันมองกว้างในธรรมวินัยของพระศาสดาซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนทะเลมหาสมุทรเราเห็นยังไม่พอฟงไว้ฝ่าสำนักวิปัสสนากรรมฐานตอนแห่งวงเล็บว่าสำนักธรรมยุทธสำนักมหานิกายคล้ายๆกับมีหัตตามีทิฏฐิที่จะยกตนจะแยกพวกอะไรพวกนี้น่าเสียดายในคุณงามความดีความเรียบง่ายพ่อแม่ของเราเคยมีท่านไม่เคยแยกกันดอกท่านไม่เคยทะเลาะกันพระศาสนาอยู่ได้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีสังฆโหตุสมัคโฆวะอัฏฐายะจะหิตายะจะสองสามัคคีกันเป็นไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกไม่ใช่ส่งมาทะเลาะกันถ้าเราเข้าใจจะอยู่ป่าหรืออยู่บ้านจะต้องเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันเป็นนักปฏิบัติแต่พอพูดอยู่ในป่าในกรุงเทพในเมืองมันก็ปฏิบัติได้ก็เข้าใจแล้วมันไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะต้องมาทำความเข้าใจยิ่งกว่าเรื่องราวของการปฏิบัติทางจิตเรียกว่าจิตอันยิ่งอธิจิตเตจะอายโยโคนี่ประกอบทั่วทางจิตให้จริงๆมันมีที่ไหนยกเว้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจแต่นี่บางพวกอยู่ป่าตลอดอยู่บ้านไม่เป็นวัดของพวกเป็นอย่างนี้ยังไงก็ตามในสมัยโบราณท่านก็อยู่ป่ากันนั่นแหละเวลาเราบวชอุปัชฌาย์ก็จะบอกอนุสาสให้อนุสาส4อันนั้นได้ยินมาตั้งแต่บวชเลยอนุสาสเข้าใน3ลุคมูลเสนาสนังนิสายปัปปัชฌาย์ตัทธะเตยาวชีวังสังโฆกรณียโยติเลกราโพเวห้าโลอัตโยโคปัสสะโตหัมยังโคหาตรงนี้บอกเรื่องราวอยู่ในป่าทั้งนั้นแต่ว่าการบรรพชาการเอาบวชอาศัยคนไม้เป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนเธอเพิ่งอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอัติเลกลาภที่เกิดขึ้นยิ่งกว่าต้นไม้นั่นก็คือวิหารเรือนมุ องแถบเดียววิหารังวะใช้คำว่าวิหารังวะวิหารโรวิหารรัตโยโคกระเทิบหมาหอนบ้านเราภาคอีสานว่ากระเทิบหมาหอนเนินมุงแถบเดียวปราสาทใช้คำว่าปราสาทนี่ปราสาททองก็หมายถึงเรือนชั้นเรือนชั้นมียกพื้นขึ้นมามุงแอมถ้าวิหารนั้นอาจจะมุงขึ้นมาแอมบ้านเราใช้คำว่าแอมเนี่ยไม่ได้ยกพื้นก็ได้ส่วนปราสาทนั้นมีชั้นขึ้นมาแต่เข้าใจความหมายอันนี้อัตโยโคอัตโยคังโคหังโคหาคำนิยังคำยังแปลว่าเรือนล้นเวลาได้เข้าใจว่าคำยังนั้นแปลว่าเรือนล้นเรือนล้นก็คือเรือนไม่มีหลังคาโคหาคือถ้ำอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้เราใช้ทำวัดสวดมนต์ชั้นข้าวลงอุโบสถสังฆกรรมอบรมกันที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีหลังคาอะไรเลยเอาต้นไม้ต้นไม้เป็นหลังคานี่แหละภาษาบาลีพระคำยังเรือนร้อนเรือนร้อนนี่มันกำลังจะหมดไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงที่เสียงมันไม่ดีมีคำกล่าวท่านบอกอย่างนี้แหละเพราะท่านเอาอะไรมาเป็นเครื่องจำกัดว่าเป็นวัดบ้านวัดป่าวิหารโรปาสาโทวิหารปราสาทเรานี่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ในป่ามันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านนั้นนะอย่ามาแยกกันว่าวัดบ้านหาวัดป่าพระบ้านพระป่าพระป่าจะต้องเก็บกว่าพระบ้านปฏิบัติเข่งกว่าพระบ้านเป็นนักปฏิบัติอย่าเลิ้งเจิ้งไปนะถึงพวกเราที่อยู่ในป่านี่แหละมีกิเลสมีกิเลสยกตอนของท่านมาอยู่ในป่าแล้วดีกว่าเก่งกว่าท่านที่อยู่ในบ้านนั่นกิเลสขี้คอหนังหัวแล้วค่อยเข้าใจค่อยบอกค่อยเข้าใจว่าเรานี่ยังไม่เก่งพอที่จะไปต่อสู้กับข้างนอกนะก็เลยมาอาศัยหลบซ่อนครับเป็นนักมวยเลยว่ามาซุ้มซ่อมมาซุ้มแล้วก็ซ่อมซุ้มอยู่ภายในแล้วก็ซ่อมให้แข็งแกร่งเพื่อจะเผชิญกับภายนอกกระดับแต่บางแห่งยิ่งไปกว่านั้นกองบิณฑบาตทำไมไปบิณฑบาตแล้วผิดอย่างใหญ่หลวงหมายเป็นไปบิณฑบาตกินความจริงเรื่องบิณฑบาตนี่ก็อีกเหมือนกันกับอยู่คนไม้นั้นบวชวันแรกอุปชาก็ต้องบอกแล้วบิณฑิยาโลปโภชนังนิสายปปชังตถาเตยวชิวังสาหโหกัลนิโยมันจะเลกัลลาโพสังคพัตังอุเทสพัตังนิมันตพัตนิมันตนังสรากพัตังปะคิกังอุโปสถิกังปฏิกังความหมายบอกให้รู้ว่าการบวชนี้อาศัยอาหารคือคำข้าวอันหาได้ด้วยปีแห้งเธอเพิ่งทำการอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตต้องเข้าใจว่าธรรมยาวชีวังอุตสาหกรณีโยสร้างในสิ่งนั้นตลอดชีวิตทิ้งทั้งมันเลยจากสิ่งนั้นอติเลกาลาบอติเลกาลาพังอติเลกาลาบสิ่งที่ได้มาที่พิเศษหน่อยยิ่งกว่านั้นหน่อยพวกง่ายๆคือพระที่เขานำมาถวายสองพัดเฉพาะสองพัดในการนิมนต์อาหารที่เขานิมนต์ไปฉันเนี่ยถวายเป็นฉลากถวายในปักในวัน14-15คำถวายในวันอุโบสถถวายในวันปฏิบัติอะไรพวกนี้ถือเลยว่าพิเศษสเปเชียลเลดี้หน่อยก็ไม่ต้องไปบินทบาทแหละมันมีสิ่งเหล่านี้ในนี้หนักข้าวกว่านั้นนะไม่ได้ไปบินทบาทไม่ได้ไม่ได้ไปก็ไปอุ้มบาทเดินรอบศาลา3รอบใช้ได้มิฉะนั้นจะตกนรกตายนี่คือความขออภัยไม่เข้าใจยึดมั่นเติมมั่นไม่มีดอกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเมื่อไปบิณฑบาตแล้วมันต้องอบัติแต่การบวชนั้นท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงชีวิตนั้นมีความจำเป็นอยู่4ประการ คือ1เรื่องกิน 2เรื่องเครื่องนุ่งห่ม 3เรื่องที่อยู่อาศัย 4เรื่องยารักษาโรคอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสออกมาจากเย้าจากเรือนศรัทธาคลัสมานันคาดียังปัพพจิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องเลยเรือนการไม่เกี่ยวข้องเลยเรือนนั้นมันยังเกี่ยวข้องกับสิ่งสี่อันนี้คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มแต่เราลดระดับลงมาเกือบจะไม่ต้องมีความเป็นห่วงพระศาสดาไม่ให้เป็นห่วงบวชวันแรกก็เลิกห่วงเลยสิ่งที่จำเป็นสี่อันนี้เขาเรียกว่าปัจจัยสี่หรือสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตสี่ประการไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องอยู่ของกินไม่ต้องห่วงเหมือนกันขอเขากินตลอดชีวิตอุตสาหกรณีโยอาวชีวังอุตสาหกรณีโยจะขอเขากินตลอดชีวิตถ้ามียิ่งไปกว่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมาหน่อยคืออาหารที่เขานำมาถวายอย่างสังฆทานหรือถวายเฉพาะในการนิมนต์อย่างนี้ถวายฉลาคภัตถวายในวันพระใหญ่ๆในวันอุโบสถอะไรพวกนี้ถือว่าไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้แต่เราบางท่านยึดมั่นถือมั่นไม่ไปไม่ได้ต้องอาบัติพระองค์นั้นไม่ไปเลวชั่วอย่างใหญ่หลวงเลยแต่อีกสามอันทำไมไม่คิดทั้งก็พูดคำเดียวอย่างข้อที่สองในอนุสาสอุปชาก็จะบอกแล้วบังสกุลจีวรังนิสายปัพพชังตถาเตยาวชีวังอุสาหกัลลานิโยติเลกัลลาโฟโคมังกปาสิกังโกเสยังกัมพลังชาณังพังคังซึ่งก็แปลว่าการบวชอาศัยบังสกุลจีวรผู้ให้ว่าเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่ต้องท่านจงนุ่งผ้าบางสกุลที่เขาห่อศพที่เขาไปทิ้งผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนเกลือกังเทวยาวชีวังอุตสาหกรณีโยเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตก็ทำไมข้อนี้ไม่เอากันทำไมต้องใส่ผ้าจีวรที่งดงามที่ชาวบ้านถวายทำไมข้อนี้ท่านก็พูดแบบเดียวกับคำว่าบิณฑบาตใช้คำว่ายาวชีวังอุตสาหกรณีโยเหมือนกันอุตสาหะในเรื่องนี้ตลอดชีวิตทำไมเราไม่เอาผ้าชนิดนั้นเล่าไม่ควรต้องอภัพตากใจนะมิฉะนั้นโง่นะจะบอกให้พวกเราทั้งหลายนี่มีข้อที่สามก็บอกว่าบรรพชาอาศัยคนไม้ไปที่หนังที่นอนซึ่งอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตนี่โลกามูลเสนาสนังนิสัยปปชาตถเตยวชีวังอุตสาหกัลลานิโยก็บอกอีกแหละการออกบวชนี่ไม่ต้องห่วงนะอาศัยโคนไม้เป็นที่นั่งที่นอนพึงกระทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอีกเหมือนกันยาวชีวังอีกเหมือนกันก็ทำไมได้ยินสร้างกุฏิวิหารใหญ่โตให้ติดแอร์ตามอาการนั่งรถเก๋งนู่นทำไมไม่อุตสาหกรณียอไม่ยาวชีวังอุตสาจนถึงมันตายก็จะมาเลือกเอาสิ่งที่มันถูกต้องกับกิเลสนั้นที่ฉันบอกว่าถ้ามันพิเศษขึ้นมาก็มีวิหารมีปราสาทคือเรือนมุงเป็นชั้นแล้วก็มีเรือนมุงแคบเดียวกับเทอมาหอนเรือนร่นอย่างที่เราใช้ทำอุโบสถทุกวันเราซะอีกที่เป็นคนใช้โรคนะเห็นไหมในเรือนร่อนฉันตรงนี้ลงอุโบสถฟังปฏิโมกตรงนี้พอพร้อมสมาธิภาวนาเช้าเย็นอยู่ตรงนี้ทำวัดสวดมนต์อยู่ตรงนี้ถ้ำเหล่านี้หันอนุญาตสุดท้ายก็มีอีกแหละตลอดชีวิตอีกเหมือนกันปุริมุตตาเพจจังนิสายปปชังตถะเตยาวชีวังอุสาหกัลลานิโยอติเลกัลลาโพสปินวันนีตังเตลังมัทโธภานิธรรมคำนี้จะบอกว่าการออกบวชนั้นอาศัยโมดเน่าปัญญาอยู่จากโมดไหมโมดโคตรเท่าดินโมดก็หมายถึงเกี่ยวเราเนี่ยเธอมันทำอุตสาหะสิ่งนั้นตลอดชีวิต อติเลกกลาบสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าพิเศษหน่อยก็คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้คือว่าพิเศษที่สุดเป็นยาเนี่ยพระเจ้าจัดเป็นยาเป็นยาด้วยเป็นอาหารด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยแต่นี่พิเศษทั้งนั้นเนี่ยผมไปแสดงทำกรุงเทพทุกครั้งไปถึงขอไฟท่านจะต้องจัดเนยมาให้ฉันในเวลาเย็นเย็นแล้วนี่มาอยู่วัดเราเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นน้ำแข็งเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี้กำลังจะทำให้พวกเราเสียคนยอมมันใกล้ๆกับมีเป๊ปซี่มีอะไรต่ออะไรมาเอาแล้วสิอย่างวันนั้นเอาตู้เย็นมาถวายอีกหลังพวกท่านก็คงจะดีใจว่าได้ฉันน้ำเย็นในหน้าร้อนผมก็หอบไปถวายวัดบ้านซะยังมีอดีเลขอะไรมากนะครับในนี้ทำไมไม่กินไม่ฉันน้ำหมดหน่องเป็นยาตลอดชีวิตกันเล่าทำไมยังเป็นปวดหายทางใจมีแต่ยาดีๆขึ้นมาแต่ตอนบินทบาทนั้นไม่ได้ไปไม่ได้เดินรอบศาลาก็เอานี่เป็นความหมายที่ยังไม่เข้าใจคำว่านิสัยอนุสาติอุปชาว่าใช่คำว่าตถาเตยาวชีวังอุตสาหกรณีโยเท่ากันหมดแปลว่าเธอพึงอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตบิณฑบาตหากินอุตสาหะในอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตนุ่งห่มผ้าบางสกุลพึงอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอาศัยโคนไม้เป็นที่นั่งที่นอนพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตบรรพชาแล้วอาศัยน้ำหมดหน่อเป็นยาอุตสาหะสิ่งนั้นตลอดชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าบังคับให้เราก็ทำอย่างนั้นจนตายฝนตกฟ้าร้องหัวเด็ดตีนขาฉันจะต้องไปบินทบาทฉันจะต้องอยู่โคนไม้ฉันจะต้องนุ่งห่มผ้าบางสกุลฉันจะต้องฉันน้ำหมดหน่อเป็นยาตลอดตายไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าเมื่อเราออกมาบวชแล้วสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตสี่ประการนี้ไม่ว่าเป็นคารวะหรือจะเป็นพระเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชมันจะต้องกินจะต้องอยู่จะต้องนุ่งห่มลองเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งสี่อันนี้ที่จำเป็นไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องเป็นห่วงมันอย่างนั้นยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงเธอบวชแล้วเรื่องกินของทานเขากินจนตายถ้ามันมีลักษณะพิเศษไม่มีอติเลกาลาภมันมีลักษณะสเปเชียลิตี้อะไรขึ้นมาจอมันจนตายนะขอทานเขากินไม่มีที่อยู่โดยเฉพาะพิเศษคุติยุหังกระทำอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ไม่ค่อยขนขวายกันนี่ไงคนไม่ตลอดตายแต่คนเขาไม่ใจเจอใจดำพ่อมาสั่งคุติวิหารให้อย่างนี้แต่เราก็ไม่ขนขวายขึ้นโฮมบออีกแหละไม่ต้องเป็นห่วงมันจะผ่าดีผ่าไม่ดีเอาเถอะสิ่งที่เขาห่อศพไปทิ้งสิ่งที่เขาทิ้งคลุกฝุ่นนั่นน่ะเอามาล้างเอามาซักเอามาต้มเอามาย้อมเอามาตัดมาเย็บนี่เราจะไปได้ป่วยอยู่ยาทานังไม่ต้องกลัวหายห่วงกันได้น้ำมูลเน่านั้นเป็นยาที่สุดน้ำมูลเนี่ยไปที่ไหนก็มีเรายังเยี่ยวออกถึงเมื่อไหร่ก็มียากินเมื่อนั้นมีผู้ภาษาภาคอีสานสอสุดไปก็บักสุดไปก็บักสอสอสุดตายเลยก็เดียวแต่เรื่องกรณีแต่พวกเราก็ร้องอย่างเดียวว่าต้องไปบิณฑบาตแต่อีสามอันไม่พูดถึงเลยถ้าเกิดมันมีความจำเป็นที่มีประโยชน์มากอย่างจะต้องบันทึกเสียงอย่างจะต้องถอดแปลหนังสืออย่างจะต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนายิ่งกว่าการออกไปเดินบิณฑบาตนั้นในขณะนี้มันก็ควรจะต้องยอมเสียสละนั่นแหละมันทำสิ่งเหล่านี้เพราะเวลาไม่มีพอเวลาเพื่อพระศาสนามากเดี๋ยวเจ๊กจะหลากไปเดี๋ยวไทยจะหลากมาเนี่ยจะไปโน่นเนี่ยจะไปนี่สิ่งที่ควรทำไม่ละเอียดขึ้นก็ไม่มีเวลาเพียงพอมันก็ต้องทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราพูดกันไปถึงไหนเลยเนี่ยเตลิดเฟ้ยว่าจะพูดมหาสติปัฏฐานมันก็เลยขึ้นมาเอามาเริ่มต้นโดยคำว่านักปฏิบัติมันจำกัดความแคบวัดนักปฏิบัติวัดบ้านวัดป่ามีวงเล็บธรรมยุทธ์มีวงเล็บวัดป่ามีวงเล็บ คือสำนักวิปัสสนากรรมฐานอะไรต่างๆเหมือนกับกลัวคนเขาจะไม่รู้เหมือนกับต้องการที่จะยกตนให้เด่นให้อะไรขึ้นมาความจริงพระธรรมวินัยอันเดียวกันสังฆราชองค์เดียวกันพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีที่ไหนยกเว้นว่ามหานิกายไม่ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยธรรมยุทธ์ธรรมนั่นหรือมีที่ไหนยกเว้นว่าธรรมยุทธ์ไม่ต้องปฏิบัติอันนี้มหานิกายเท่านั้นจึงจะต้องทำมีข้อไหนยกเว้นบอกวัดป่าต้องปฏิบัติอย่างนี้วัดบ้านไม่ต้องทำมีข้อไหนยกเว้นวัดบ้านต้องปฏิบัติอย่างนี้วัดป่าไม่เกี่ยวมันไม่มีมันไม่มีแต่พวกเรามันบ้องตื่นกันแล้วทุกวันนี้เอาคนเคลียร์นะพวกเราอยู่ในป่าในต้องลบอยู่อย่างนี้อย่าไปยกตนข่มชาวบ้านอย่าไปว่าเราเก่งเรากะเห็นตนเองฉันข่าวอยู่ในบาทาชนะอันเดียวฉันเวลาเดียวนั่งสมาธิภาวนากันหนีอย่าได้เข้าใจเลื่องเจิ่งเหิมว่าเราเป็นผู้ดีผู้เด่นเป็นนักปฏิบัติคนอื่นไม่ปฏิบัตินั่นกิเลสขี่คอตบหน้าไปหัวไปแล้วรู้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามาทำความเข้าใจกับสติปัจฐานต่างไกลจะพูดในเรื่องนี้แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกลงเอ่ยเวลามีแล้วพูดของเราไปเรื่อยไปเรื่อยก็ที่เวลามีเวลาเขาเลิกกันว่ากันต่อไปไม่ต้องรีบต้องร้อนซึ่งสติปัฏฐานนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องรู้กันละพอเริ่มเรียนทำชั้นตีมันก็บอกกันแล้วเรียนกันแล้วสติปัฏฐานตีมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาสักแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตธรรมเหมือนกันแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องกันดีๆมันสวดร้องท่องบอลกันเป็นนกแก้วนกขนทองนะครับไม่เข้าใจยิ่งทุกวันนี้มีการถึงค่อนข้างจะตื่นตัวทางการปฏิบัติสมาธิภาวนาเกิดสำนักโน้นสำนักนี้ขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดแต่จะแล้วมันไม่เหมือนการปฏิปทายังไม่ลงเอยกันทะเลาะกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเส้นเป็นสายหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าอันนี้ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานอันอื่นใช้ไม่ได้เอาละสิทีนี้อะไรคือมหาสติปัฏฐานโดยแท้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องสติปัฏฐานนี่ว่าเป็นหนทางอันเอกดูก่อนที่จะหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกไปอันเอกไปอันเอกในฟังเข้าใจยากกันนะอันเอกเอกะไปวันหนึ่งที่ไปอันเดียวทางเส้นเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อล่วงความสอบปริเทวะความดับสูญแห่งความทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานฉันใช้คำว่าอย่างนี้เอกายโนอยังภิกขเวมะโคสตานังวิสติยาโสกปริเทวานังสันติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะชายัสสะอธิกมายะนิพพานัสสะฉิกริยายะพอทำอันเป็นไปเพื่อความดับแห่งทุกข์ดับศูนย์ไม่ใช่ดับธรรมดานะดับศูนย์แห่งทุกข์คำว่าดับศูนย์คือทุกข์ไม่เกิดมาอีกเลยสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ extinction sufferingness ดับมันเลยเรียกว่าสูญพันธุ์ของความทุกข์ไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกของความทุกข์นั้นจึงเรียกว่าเป็นไปเพื่อความดับสูญแห่งความทุกข์ท่านใช้คำนี้แล้วก็เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นว่าเราเข้าใจกันตามนี้ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นี้พระศาสดาท่านได้สอนว่าเป็นทางอันเอกเป็นทางที่ไปสู่ความเป็นเอกคำว่าเอกมีความหมายมากนะเอกอันหนึ่งหมายว่าอันเดียวเอกอันหนึ่งว่าจริงใหญ่ไม่มีอะไรเทียบเท่าเป็นที่หนึ่งเลยนู่นทางนี้เป็นทางไปอันเอกก็หมายว่าไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเอกอะไรจะยิ่งไปกว่าความไม่มีทุกข์พระนิพพานนู่นส ติปัฏฐาน4เป็นฉนายภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเหตุกายในกายเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้ขออภัยถ้าหากยังไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยอธิบายภาษาไทยไม่ค่อยจะแปลกันดอกชัดเจนลงมาว่ากำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พอมาลงที่เวทนาก็บอกมีสติสัมปชัญญะเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรกำจัดอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัพพัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมโยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ใครช่วยฟังให้ดีว่าไม่เคยแยกออกจากกันระหว่างสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะและสติเนี่ยไม่แยกออกจากกันจะต้องควบคู่อยู่เสมออาตาปีสัมปชานโนสติมาวิริยะโลเกวิชชาโทมานัสสังอาตาปีมีความเพียรสัมปชานโนสติมาสติสัมปชัญญะวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนอภิชฌาโทมนัสออกจากโลกเสียได้กำจัดอภิชฌาและโทมนัสนะครับว่าอภิชฌาและโทมนัสมีคู่หนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจสติและสัมปชัญญะนี่คู่หนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้ดังนั้นแยกออกจากกันไม่เข้าใจและนี่นักปฏิบัติเราก็เน้นกันว่าต้องมีสติต้องมีสติต้องมีสติสัมปชัญญะไม่พูดถึงแต่ท่านพูดในพระบาลีนั้นไม่แยกออกจากกันอาตาปีสัมปชานโนสติมาวิทยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดอภิชฌาโทมนัสออกจากโลกเสียได้โดยความเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีสองคู่คู่สัมปชัญญะคู่สติและอภิชฌาโทมนัสอภิชฌาโทมนัสเนี่ยจะต้องกำจัดในโลกหมายว่าในชีวิตทั้งชีวิตในโลกนี้มนุษย์คนเรามันคล้องอยู่กับอภิชฌาโทมนัสแต่อภิชฌาโทมนัสนี่คืออะไรอภิยิ่งชาเพ่งอภิชฌาเพ่งยิ่งเพ่งเฉพาะอภิชฌาสิ่งที่เรารักนั่นแหละคือสิ่งที่เราพอใจนั่นแหละที่เราเพ่งมันเฉพาะพอใจสิ่งใดก็เพ่งหาสิ่งนั้นมองหาสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นรอคอยสิ่งนั้นใฝ่ฝันถึงสิ่งนั้นนี่เรียกว่าอภิชฌาส่วนโทมนัสไม่พอใจไม่ยินดีกับมันไม่พอใจอภิชฌาและโทมนัสพูดง่ายๆมันก็คือความพอใจและไม่พอใจกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ก็แปลว่ากำจัดความพอใจและไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เราไม่ติดความพอใจเราไปติดที่ความไม่พอใจเราติดความไม่พอไม่ติดความไม่พอใจเราก็ไปติดอยู่ที่ความพอใจมันเป็นพิษเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งพอใจและไม่พอใจขุดดินดันประสงหาแต่บอลเกี่ยวเนี่ยเสียวใหม่ประสงไงแต่บอลบางอาสาอีสานมันก็คือความเพ่งเฉพาะอภิชฌาลงไปสิ่งที่พอใจจะขุดดินก็เพ่งไปหาที่มันง่ายๆขุดง่ายๆเสร็จเร็วๆเสียวไม้เนี่ยเสียวใหม่ผสมไงผสมไงแต่บานบางจะเสียวไม้ก็ต้องการที่มันอ่อนๆที่มันบางๆทะลุง่ายๆมันก็เพ่งเฉพาะลงไปตรงนั้นนี่เขาจะว่าอภิชฌาและโทมนัสแปลว่าพอใจและไม่พอใจในโลกนี้มันมีความพอใจและไม่พอใจเท่านั้นที่เป็นบรรยากาศของโลกทีนี้ก็มีคำว่าสติสัมปชัญญะนี่คู่นี้เราทั้งหลายเน้นกันเฉพาะสติเนี่ยนั่นไม่ใช่นั้นก็เป็นสติที่มากเกินไปไม่พอดีชัดเกินไปถ้าขาดสัมปชัญญะสติก็เป๋ ถ้ามากก็เร็วก็เร็วเกินไปมากเกินไปไม่มีเบรกสัมปชัญญะนั่นเนี่ยเป็นตัวอินสเปกเตอร์เป็นตรวจงานของสติอีกทีหนึ่งช่วยฟังให้ดีนะไม่ใช่พูดเล่นๆกันซะแล้วล่ะเดี๋ยวนี้สติมากเกินไปก็ทำให้ไม่รู้เบื้องหลังไปเบื้องหน้าตะพืดมันก็คนวิปลาสนักปฏิบัติธรรมวิปลาสเคยเห็นไม่ใช่ไม่มีสติมันมีสติแต่มันไม่มีสัมปชัญญะสติมากชัดกล้าเกินไปเหมือนไฟที่มันเจิดจ้าเกินไปเลยมองไม่เห็นส่องตาเข้าก็เลยฟางไฟไม่มีโฟกัสสติที่ขาดสัมปชัญญะมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาลงก็เพ่งลงไปมีสมาธิอยู่นั่นเข้ามันก็เกิดปรากฏการอะไรขึ้นมาความทรงจำอะไรปรากฏขึ้นรีคอร์สเลชั่นขึ้นสิ่งที่มันศึกษามันเล่าเรียนมามันกลับจำมาบทในที่สุดมันไม่มีสัมปชัญญะมากำหนดรู้ลงไปในตัวรู้ในตัวสตินั้นมันก็เอาออกมาพูดพร่ำอยู่ทุกวันเลยนั่งเทศให้คนอื่นฟังใครไม่ฟังไปเทศให้ต้นไม้ต้นไม้ฟังอยู่คนเดียวเทศได้ทั้งวัน2วัน3วันจนคอแหบคอแห้งล้วนแต่เป็นคำพูดดีๆทั้งนั้นเรื่องขันหาเรื่องอาชีพเรื่องธาตุเรื่องขันตลอดไปถ้าเป็นคนนักเรียนอภิธรรมก็ไปจิตเจตสิกรวบนิพพานโอ้ยเทศได้3วัน3คืนจนตลบไหม้ไปนั่นแหละจนคอแหบคอแห้งคำเทศน์นี่ฟูคมชัดทำไมมันเทศเป็นมันมีสติแต่มันขาดสัมปชัญญะเรียกว่าสติมากเกินไปพวกไงสติมากเกินไปเพราะไงนั้นในเรื่องวิปัสสนูปกิเลสมีอยู่ข้อหนึ่งกิเลสของนักวิปัสสนาคือคำว่าอุปทานนี่เป็นวิปัสสนูปกิเลสพูดถึงวิปัสสนูปกิเลสก็เห็นทีต้องขอนำมาพูดให้เราทั้งหลายได้เข้าใจซะอุปกิเลสแห่งวิปัสสนาภาษาบาลีที่ว่าวิปัสสนูปกิเลสอันในหลักพระบาลีโดยตรงก็ไม่มีแต่มีในวิสุทธิมรรคในวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นหนังสือระดับอรรถกถาท่านเขียนมาพระพุทธโฆษาจารย์วิสุทธิมรรคภาค3บทที่267เขียนไว้แต่ในพระไตรปิฎกในพระบาลีแท้ๆก็ไม่มีก็น่าคิดว่าท่านเขียนถึงเรื่องความมีสติกล้าสติชัดในเป็นวิปัสสนูอันหนึ่งทีนี้ถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องสัมปชัญญะซึ่งเป็นคู่กันกับสตินั้นเราก็คงจะเถียงในใจว่ามันยังไงการปฏิบัติก็เน้นที่สติครูบาอาจารย์ไหนก็สอนสติทำไมสติกล้าสติชัดกลับจะเป็นการดีทำไมจึงกล่าวว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสอารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ที่ได้ตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆใจเริ่มสงบมันก็จะเกิดปรากฏการณ์แห่งจิตทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นเหตุให้ขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสสนาญาณจึงเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสอุปกิเลสของวิปัสสนามันจะขวางมันพอใจเพียงแค่นั้นมันไม่ก้าวต่อไปเริ่มต้นด้วยคำว่าโอภาสโอภาสในหนึ่งโอภาสจำไว้ให้ดีแปลว่าแสงสว่าง illumination ภาษาฝรั่งเขาว่าอย่างนี้สว่างกลางคืนเป็นกลางวันนั่งสมาธิไปเกิดแสงว่าไปว่าอีกหน่อยสว่างโพล่งขึ้นมาเจอจ้าขึ้นมาก็นึกว่าตนเองบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนได้ฟังเรื่องราวที่เขาเขียนโพธิรักยืนเยี่ยวแล้วก็สว่างวาบขึ้นมาบรรลุธรรมมันสะเพศเวทนานั่นแหละไม่เข้าใจก็น่าสงสารความจริงแกก็พยายามนะศึกษาค้นคว้ามันก็มาติดตายอยู่ตรงนี้แหละจึงว่าเป็นเหตุให้ขัดขวางไม่ก้าวหน้าใครพูดก็ไม่เชื่อตอนนี้ แล้วนี่ให้พระอรหันต์จริงๆมาเทศให้ฟังแกก็หมายเชื่อเพราะมันขวางซะแล้วตัวนี้ขวางจึงเรียกว่าวิปัตตโนต่อมาข้อที่2จากแสงสว่างจากโอภาสก็คือญาณความอย่างรู้ยิ่งเราก็รู้ด้วยญาณหมดอะไรอะไรรู้ด้วยญาณหมดพระไตรปิฎกคำทั้งสองพระพุทธเจ้าเราแปลเอาเองรู้ด้วยญาณรู้ด้วยญาณมันก็เละเทะไปใหญ่นั่นเห็นไหมเรามีปัตตนูทั้งนั้นต่อมาก็ปีติความอิ่มใจปีตินี้ก็ทำให้เราหลงไหลนะตัวบ้ามันจะล่องลอยไปไหนท้องฟ้าหน้าผากตาแล้วมันก็นั้นก็สงบเย็นซึมซาบภาลนาเข้าใจว่าเราบรรลุธรรมแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยรับเชื่อรับเชื่อภาษาอังกฤษว่ารับเชื่อตัวนี้เรียกว่าจอยมากกว่าคำว่ารับเชื่อจอยโลดพ้นไปเลย unprecedented joy เงี้ยโลดมันพ้นเอาทุกพ้นอีกแสงสว่างให้เกิดขึ้นญาณยังรู้นั่งอยู่ไปเห็นแมวออกลูกเห็นชาวบ้านทำอะไรกันอยู่มันเห็นเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจโผล่ขึ้นมาอย่างนี้จะไปหลงมันว่าเราเป็นพระอริยเจ้าปีติความอิ่มอกอิ่มใจความเบาความสบายจนหลงไหลนึกว่าตนเองเป็นพระอริยเจ้ากิเลสมันหมดไปแล้วเหล่านี้ข้อที่สี่ปัสสธิความสงบเย็นจนไม่อยากลุกสงบ3วัน4วันไม่อยากลุกไปกินข้าวกินปลาว่าเอออีกแหละทางเฟลิตี้ขึ้นมาต่อมาก็ตัวความสุขความสบายใจแท้ๆบลิสเนตมันมีความสุขมากสุขอันเกิดจากธรรมก็หลงไหลพอใจยิ้มอยู่ในใจตลอดไม่ศึกษาลึกลงไปในความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาและตัวเป็นจิตแท้ๆข้อที่5ส่วนข้อที่6ก็อธิโมกน้อมใจเชื่อศรัทธาแก่กล้าความปองใจเชื่อหูน้ำตาไหลเชื่อลงไปในสิ่งที่ตนพบตนเห็นยังไม่มีพวกธรรมวิจยะต่อมาปักกะหะความเพียรที่พอดีประคับประคองเพ่งจ้องตลอดกาลอย่างนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งจนกลายเป็นแอทแทชเป็นอุปทานเอกตัวใหม่มีข้อหนึ่งเลยข้อที่หนึ่งอุปทานมีสติแก่กล้าสติชัดตัวนี้ก็ไม่เบามามีสติกล้าขาดสัมปชัญญะคอยเหนี่ยวรั้งรู้ตัวของมันอีกทีหนึ่งรู้เข้าไปในความรู้รู้ความจริงในความรู้มันไม่มีมันรู้ไปอย่างเดียวเตลิดเตลยไปเลยทีนี้พร่ำออกมาเลยเทศสามวันสามคืนก็ไม่จบไม่มีคนฟังเทศในต้นไม้ต้นไผ่ภูเขาเรากาฟังถ้าอยู่ในป่าในอีกอันหนึ่งอุเบกขาจิตเฉยวางไม่พินิจพิจารณาไม่เฉยลูกเดียวนิกันติพอใจติดใจกับสภาพนี้สิบอันนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสโพดไว้ประดับความรู้ไม่มีเวลาอธิบายกันส่วนมากมันจะเกิดโอภาสนี่แหละตัวแรกเอามาเป็นหัวหน้ามันสว่างแสงสว่างต่อมากับญาณอย่างรู้ด้วยญาณตัวอุปทานนี่ก็ไม่เบาสติกล้าสติชัดนักปฏิบัติวิปลาสเทศอยู่3วัน3คืนมีแต่ถ้อยคำดีๆไม่รู้ไปจดไปจำมาจากไหนเฮ้ยเก่งไปหมดเลยพูดอะไรมานี่น่าฟังแต่ตัวคนพูดนั้นเกือบจะไม่นุ่งผ้าบ่าบอคอแหบคอแห้งนี่คืออะไรบางคนก็หลงเข้าไปอีกว่าพระอริยเจ้าว่าเฮ้ยเป็นบ้าเนี่ยอริยเจ้าแต่งเป็นบ้าฟังเทศเลยเอานี่บอกให้เข้าใจว่าสัมปชัญญะกับสติแยกจากกันไม่ได้สติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่เรียงกันน่ะมันรู้ตัวยังไงระลึกได้อย่างไรสติระลึกได้ว่าตนเองทำอะไรเป็นอะไรอยู่ยังไงคิดอะไรสภาวะที่ปรากฏขึ้นสัมปชัญญะรู้ตัวว่าระลึกได้และรู้ตัวว่าระลึกไม่ได้ก็รู้ตัวไม่ใช่ว่ารู้ตัวเฉยเฉยคำว่ารู้ตัวก็คือรู้เข้าไปในตัวของสติว่ามันระลึกได้หรือมันระลึกไม่ได้ก็รู้ตัวว่าเออนี่ระลึกได้รู้ตัวว่าเออนี่ระลึกไม่ได้ไม่ครับตามพวกผู้มีเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นมันไม่รู้ตัวอย่างนั้น ระลึกอะไรได้มามันก็ว่าของมันไปเรื่อยเปื่อยไปก็เลยไม่รู้ขอให้เข้าใจคำว่าสตินะอันนี้เราพูดเบิกทางไว้ก่อนว่าสติและสัมปชัญญะแยกจากกันไม่ได้การทำการอบรมทางจิตให้มีสติขึ้นมาใส่สติปัฏฐานนี้ให้มีเป็นสมาสติสมาสมาธินะนะจนไปถึงสมาวิมุตติสมาญาณะสมาวิมุตติมีสติอย่างถูกต้องสมาธิถูกต้องมีความรู้ความเห็นถูกต้องมีความหลุดพ้นถูกต้องมันอาศัยสัมปชัญญะนี่ขาดไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันที่เราจะดูให้ชัดลงไปก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันมีอยู่4กลุ่มมีคนทำงานอยู่4แผนกนะ4แผนกมีผู้ทำงานมีผู้สั่งงาน2 3มีผู้ควบคุมงาน4ผู้ตรวจงานมี4อันผู้ทำงานคือคนงานกลุ่มหนึ่งเลเบอร์คนงานกรรมกรจะมีหัวหน้าสั่งให้ทำงานคนนั้นภาษาฝรั่งเขาบอกโฟร์แมนนะหัวหน้าคนงานและต่อมาก็มีอีกผู้ควบคุมโฟร์แมนผู้ควบคุมโฟร์แมนอีกอันหนึ่งคือซูเปอร์ไวเซอร์ผู้ควบคุมควบคุมผู้สั่งงานแกจะสั่งผิดสั่งถูกยังไงฉันจะควบคุมแล้วมีอีกคนหนึ่งพูดตรวจงานของผู้คุมอีกทีหนึ่งเรียกว่าอินสเปกเตอร์บอกเนี่ยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าผู้ทำงานผู้สั่งงานผู้ควบคุมงานแล้วก็ผู้ตรวจงานจะฟังให้ดีผู้ทำงานคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ภายนอกภายในนี่กระทบกันอยู่ตลอดหูก็ทำงานอยู่ตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนเสียงมาข้างหน้าข้างหลังมันก็ได้ยินมันทำงานรับรู้ตาก็เห็นอยู่ตลอดอย่างนี้จมูกมันก็ได้กลิ่นเหม็นหอมกระทบมากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งริ้นฝาดขมเผ็ดเค็มหวานอะไรต่างๆมันทำงานของมันอย่างซื่อสัตย์ตรงนี้ทีนี้ผู้ที่สั่งงานเขาก็คือจิตคือใจตาเห็นแล้วมันก็แล้วมันไม่ได้บอกว่าสวยหว่างามไม่อะไรใหญ่ดีสิ่งใดมาผ่านคลองจักษุสิ่งใดผ่านตาเข้าก็เห็นลืมตาขึ้นเห็นต้นไม้ต้นไหลเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเห็นมั้ยไม่ใช่เหยียดเห็นตาเนี่ยนะที่มันแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเห็นแล้วสวยหว่างามมันก็เฉยหูก็ไม่ใช่เหยียดได้ยินอะไรดังขึ้นข้างหน้าข้างหลังกลางวันกลางคืนมืดแจ้งมันได้ยินมุดจมูกก็ไม่ขี้เกียจได้กินกายก็ไม่ขี้เกียจเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกความเย็นมันก็เย็นถูกความร้อนมันก็ร้อนมันไม่ขี้เกียจโอ้ยฉันขี้เกียจเย็นฉันจะร้อนฉันขี้เกียจร้อนฉันจะเย็นอย่างเดียวมันไม่ผ่านที่มันสำคัญตรงที่ผู้สั่งงานถ้าตาเห็นรูปที่สวยที่ถูกใจใจมันก็สั่งดูอีกสิฟังอีกสิถ้ามันไพเราะยกตัวอย่างง่ายๆพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพระพุทธเจ้าท่านสอนเธอไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูไม่สำรวมอินทรีย์นั่นนะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไปพบมาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วลับๆหล่อๆทุกวันนี้หนุ่มกางเกงขาสั้นมาใส่บาตรเสื้อชั้นในไม่ใส่ที่นี่คงไม่สำรวมเพราะตามันทำงานของมันนะผ่านมามันต้องเห็นถ้าคุณยิ่งไปช่วยมองมันมันก็จะเห็นนี่ใครเป็นคนสั่งให้มองนั่นนะผู้สั่งงานคือใจที่เขาใส่บาตรผ่านไปแล้วใจมันยังสั่งว่าให้ตานี่มองดูอีกทีสิคนนี้น่าดูนะอยู่ในวัดไม่เคยเห็นนี่นี่นี่เนี่ยมีตัวสั่งงานอยู่ตรงนี้เกิดความพอใจสั่งให้ดูไม่พอใจสั่งให้ไม่ดูไม่ให้ดูไพเราะเสียงมาพอใจก็สั่งให้ฟังตั้งใจฟังอีกทีสิหยุดฟังสิเนี่ยตัวนี้ตัวสั่งงานนี่ตัวคุมงานก็คือสติผู้คุมงาน ควบคุมจิตอีกไม่ให้มันสั่งไปในทางชั่วให้มันสั่งในทางที่ดีโอ้ได้ยินเสียงไพเราะฟังสนุกสนานสติก็สั่งว่าอย่าไปฟังมันเลยมันเป็นอากาศเป็นลมเป็นแรงไปอย่าไปหลงยึดมันถือมันพอใจไม่พอใจกับมันบ้าบอแล้วมันก็เลิกไม่ใส่ใจเห็นรูปสวยๆตาเห็นแล้วกันแล้วไปจิตมันจะสั่งให้ย้อนกลับไปดูอีกทีสิจะได้เอาไปปรุงไปแต่งอะไรมันไม่เคยเห็นในยุทธวัฒน์นี่มันลูกสาวใครครับสติมันก็ควบคุมเนื้อหนังแต่งตึงปันหนึ่งผิวแต่งอีกหน่อยย้อนต้องแต่งยานตรงเต็งไม่ใช่เพียงแค่นี้ภายใต้ความแต่งตึงนั้นมีเลือดมีเนื้อลงไปในท้องของผู้ที่สวยสดงดงามมีอาหารใหม่อาหารเก่าลำไส้คดอยู่มีอะไรก็ว่ากันไปอยู่ในปากจิ้มลิ้มมีขี้ฟันในตากลมคมวาวนั่นมีขี้ตามีขี้หูมองนึกลงไปนู่นนี่เรียกว่าผู้ควบคุมงานคือบอกมันไม่หยุดบอกให้ใจหยุดไม่หยุดก็อธิบายให้มันฟังมันก็เลิกจางคายเวลาขาออกมานี่เรียกว่าผู้ควบคุมงานต่อมาอีกผู้ตรวจงานไอ้ตัวผู้ควบคุมในบางทีมันอ่อนแอมันก็พอใจที่จะไปครับผู้เมื่อติอ่อนแอมันก็ปล่อยผู้ควบคุมให้คุมผิดไปทั่วสเปะสปะในที่สุดก็เป็นทุกข์หลงเข้าไปพอใจและไม่พอใจหลงพอใจเป็นอภิชฌาหลงไม่พอใจสู่โทมนัสทีนี้ลำพังผู้ควบคุมงานไม่สามารถที่จะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ไม่สามารถกำจัดความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ทำให้ผู้สั่งงานสั่งได้ตามใจสั่งให้พอใจสั่งให้ไม่พอใจเพราะผู้ควบคุมงานมันอ่อนแอซะแล้วมันก็ไปด้วยกันจึงจำเป็นต้องมีผู้ตรวจงานของผู้คุมมีอินสเปกเตอร์มาควบคุมซูเปอร์วิสอีกทีนึงนี่คือสัมปชัญญะพอเวลามีสติรู้เท่าทันก็รู้ตัวนี่มันยังรู้อยู่นะถ้าเกิดมันไม่รู้ขึ้นมารู้ไม่ทันขึ้นมาก็มีสัมปชัญญะว่าเออนี่มันไม่รู้นี่มันอ่อนแอแล้วก็จะได้ปลุกมันขึ้นมาตัวงานทำไมแกจึงไม่ทำงานสรุปอีกทีนึงกลไกของธรรมชาติของจิตของกายมีผู้ทำงานมีผู้สั่งงานมีผู้ตรวจงานมีผู้ควบคุมงานแล้วก็มีผู้ตรวจงานอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันเกิดอาการทำงานเกิดรู้ขึ้นมารู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจเรียกว่าเวทนาจักขุสัมผัสสาเวทนาโสตสัมผัสสาเวทนาเกิดเวทนาขึ้นมาเพราะการสัมผัสทางตาทางหูเวทนานั้นใจพอใจและไม่พอใจเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดอภิชฌาเกิดโทมนัสก็สั่งถ้าพอใจก็สั่งให้ฟังให้ดูให้สัมผัสอีกไม่พอใจก็สั่งให้ไม่ฟังไม่ดูไม่ให้สัมผัสให้นี้ใกล้ๆนี่ผู้สั่งงานทีนี้ก็มีสติเข้ามาควบคุมจิตที่มันพอใจและไม่พอใจไม่ให้มันตกอยู่ภายใต้อำนาจความพอใจและไม่พอใจนี่ผู้ควบคุมนี่อ่อนแอขึ้นมาต้องมีผู้ตรวจงานมันอีกทีนึงว่ามันควบคุมดีไหมหรือมันควบคุมไม่ดีมันล้มแล้วหรือมันเก่านะนะแล้วก็เข้าใจอย่างนี้เป็นว่าระบบของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าเราสอนที่หมู่บ้านกัมมาสธรรมแขวงกุลุนั้นมีผู้บรรลุธรรมได้มากมากค่ะพูดถึงอรรถกถาโมโอ้ยเป็นหมื่นเป็นแสนแม้แต่ชาวบ้านเป็นว่าสติปัฏฐานก็แปลว่าที่ตั้งของสติ ที่ตั้งของสติให้สติมีที่ตั้งมีที่เจริญเติบโตขึ้นมาจะทำยังไงก็คือมาทำความรู้จักกับกายกับเวทนาความรู้สึกและก็จิตตัวสภาวะจิตล้วนๆแล้วก็ธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในกายในเวทนาในจิตในสรรพสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่เท่านี้มีสัมปชัญญะตัวงานสติอยู่กับ2อันอันสี่อันอันนี้แล้วจิตนี้จะค่อยเดินทางไกลออกไปไกลออกไปจากความเป็นทุกข์ไปสู่ทางอันเอกอันยิ่งใหญ่ไปสู่ความบริสุทธิ์ล่วงพ้นความโศกดับศูนย์แห่งความทุกข์บรรลุธรรมที่ถูกต้องเห็นแจ้งพระนิพพานในจำนวน4อันนี้เอาละเป็นว่าเราเข้าใจนะผู้ทำงานผู้สั่งงานผู้ทำงานคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสื่อสัตว์ตลอดกระทบกันเมื่อไหร่ตาก็เห็นเหมือนนั้นได้ยินเมื่อเสียงมากระทบเมื่อไหร่หูก็ได้ยินเหมือนนั้นทำงานสื่อสัตว์นอกจากตาบอดหูหนวกจิตเป็นตัวสั่งงานพอใจไม่พอใจก็สั่งออกมาในรูปหนึ่งไม่พอใจสั่งออกมาในรูปหนึ่งสติเป็นผู้ควบคุมจิตที่พอใจและไม่พอใจให้สั่งงานอย่างไม่เป็นที่เป็นพายอย่างถูกต้องสามปัญญาตัวงานของสติว่ามันสั่งถูกสั่งผิดบ้างหรือไม่มันสั่งหรือไม่มันควบคุมยังไงเนี่ยมันเป็นสี่ระบบท่านจึงกล่าวว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกภิชาโทมนัสสหังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจไม่พอใจออกจากในโลกเสียได้ที่เริ่มต้นด้วยกายกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นกายในกายตรงนี้ยังมีปัญหากันทุกวันเนี่ยมีปัญหากันมากนักปฏิบัติครูบาอาจารย์เถียงกันคนหนึ่งบอกว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้เพียงพอแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าการดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาคืออีกคนหนึ่งบอกว่าภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกวาโทภาวนาบริกรรมภาวนาบอกพุทโธอีกพวกหนึ่งบอกภาวนาว่ายุบหนอพองหนอบริกรรมว่ายุบหนอพองหนอหายใจเข้าว่าพองหายใจออกว่ายุบหายยุบหนอพองหนออิปัตนาแค่พุทโธสมถะทะเลาะกันแล้วนะมีความเพ้นแตกแยกกันนะอีกพวกหนึ่งสร้างสัมมชัญญะสร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหวนิ่งไหวอีกพวกหนึ่งสร้างสติให้เห็นรูปเห็นนามทะเลาะกันอีกคนหนึ่งเพ่งลูกแก้วดวงกลมใสเนื้อสะดือ2นิ้วใครเห็นใครอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใดเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไหนก็ยึดมั่นถือมั่นว่าอาจารย์นั้นน่ะถูกต้องแล้วหนทางอันถูกอันเดินใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไปจับเอามาคนละประเด็นคนละเงื่อนมันสับสนกันนิดหน่อยตรงที่กายานุปัสสนานี่แหละพี่นายเห็นกายในกายเพราะฉะนั้นมาทำความเข้าใจกันตรงนี้สักหน่อยเพื่อไม่เป็นการทะเลาะกันต้องเข้าใจกันที่พูดกันนั้นมันถูกด้วยกันทั้งนั้นนะไม่ใช่มันผิดมันผิดตรงที่มันทะเลาะกันผิดตรงที่มันทะเลาะกันว่าอันนี้ถูกอันอื่นผิดอันยังอิทังสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นแหละถูกอันอื่นผิดโมฆะหมดโมฆะมันยังอันอื่นล้มละลายสูญเปล่าไม่มีประโยชน์อีทางสัจจังอันนี้เท่านั้นทุกโมฆะมันอย่างอันอื่นทิศนี่เกิดสับสนเพราะนั้นพวกเราจะต้องทำความเข้าใจในให้ได้เอาไปนานอ่านไปซะก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้มันมีปัญหาตรงที่การพิจารณาเห็นกายในกายพอเข้าสู่เวทนาสู่จิตสู่ธรรมไม่ทะเลาะกันมันสำคัญอีกตรงที่ทำความรู้ความเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นอย่างไ ต่อมาก็มาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเห็นเวทนาในเวทนาภายในเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอกเห็นจิตในจิตภายในเห็นจิตในจิตภายนอกเห็นจิตในจิตทั้งภายนอกภายในเห็นธรรมในธรรมภายนอกเห็นธรรมในธรรมภายในเห็นธรรมในธรรมทั้งภายนอกและภายในมันค่อนข้างจะสับสนแต่ดูๆแล้วไม่สับสนอะไรเลยแต่พวกเราไม่เข้าใจเอาตัวที่มันสับสนที่สุดก็คือเรื่องกายานุปัสสนาเนี่ยมันเป็นปัญหาก้าวแรกถ้าสามารถรู้จักกายควบคุมกายได้มันก็จะเกิดความทุกข์หรือความทุกข์ก็ตามใจมันเถอะเวทนาคือสุขคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมกายได้แล้วมันจะไปเพ่งดูเวทนาเวทนานี่เหมือนกันหมดไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าสำนักไหนทั้งนั้นมีสุขกับทุกข์มารู้จักสุขจากทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ผิดก็เหมือนกันเองแต่มันมาผิดแปลกกันตรงที่เริ่มต้นด้วยกายนี่ท่านจัดไว้เป็นหมวดให้เราพิจารณาจำแนกวิธีปฏิบัติไว้หลายอย่างที่ชัดเจนมากข้อแรกหัวหน้าใหญ่อานาปานสตินี่อันหนึ่งนะจำไว้ให้ดีหนึ่งอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่จะเห็นกายในกายกายัญญตลาหังภิกขเวเอตังวัฏฐามิอัสสาสัพพสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายจำไว้อันที่สองกำหนดอิริยาบถอริยบัพพะนี่หยาบขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะค่อยอธิบายกำหนดรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่ๆมีสติรู้อยู่บางทีมั่วเลยบางคนสอนให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้พอดูการลุกขึ้นการเคลื่อนการไหวเดินก็รู้ว่าเดินนั่งรู้เอาไปมาสับสนนักปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาสับสนไม่รู้จะเอาอย่างไรมันหลายอันมันค่อนข้างจะสับสนเอาละฟังดูการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อันหนึ่งเป็นการพัฒนากายในกายเป็นหัวข้อใหญ่เลยอันที่สองอิริยาบถกำหนดรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอันที่สามสัมปชัญญะบถสร้างสัมปชัญญะในการกระทำความเคลื่อนไหวทุกอย่างคือซอยลงไปอีกหน่อยนั่งก็รู้อยากยืนรู้อยากเดินรู้อยากนอนรู้อยากก็ซอยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขาดคุยคู่เหยียดก้มเงยนี่นึกลงมาเองเลยนะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะอันที่สี่ปฏิกูลมนสิการพิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าในร่างกายนี้หยาบขึ้นมาเองจากอันที่ห้าพิจารณาธาตุธาตุมนสิการบัพพะพิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างละอย่างกองกันรวมกันนี่เป็นมหาภูตรูปท่านก็จำแนกแยกแยะเดี๋ยวจะได้อธิบายไปโดยเฉพาะเรื่องกายเนี่ยอธิบายกันให้ชัดเจนวันนี้ไม่พอพรุ่งนี้เราก็ว่ากันเมื่อยจะเป็นไรไปเวลาเรามีอย่างนี้เรียกว่าธาตุมนสิการทีนี้หลังจากธาตุมนสิการแล้วนะมันยังไม่พออีกมันยังไม่พอพวกพิจารณามาโดยละเอียดมันละเอียดมันยากหนึ่งพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดดูถ้ามันยังละเอียดอยู่ก็หยาบขึ้นมาหน่อยมาพิจารณาอิริยาบถกำหนดรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถ้าข้อที่สองนี่ยังละเอียดอยู่สติสัมปชัญญะยังไม่ทันก็ซอยหยาบขึ้นมาอีกให้มันมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวกระดิกพลิกแพลงเลื่อมตาอ้าปากขาคุยถ้าอย่างนี้ยังไม่พออีกยังละเอียดอยู่ก็ขยับขึ้นมาหยาบอีกปฏิกูลมนสิการพี่มีส่วนประกอบไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าในร่างกายนี้มีอะไรหนาเอาหนาเป็นอันนี้ยังเห็นอยู่ว่ามันโอ้ยังหนักหน่วงอยู่